हर हसी चीज का मैं तलबगार हूँ, हर हसी चीज का मैं तलबगार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, हर हसी चीज का मैं तलबगार हूँ। रसिया कहे सारा गांव मुझे रसिया कहे, जो भी देखे मन बसिया कहे हाय रे, जो भी देखे मन बसिया कहे, सबकी नजरों का एक मैं ही दीदार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, हर हसी चीज का मैं तलबगार हूँ। कोई कहे भौरा मुझे कोई दीवाना, भेद मेरे मन का मगर किसी ने न जाना, कोई कहे भौरा मुझे कोई दीवाना, भेद मेरे मन का मगर किसी ने न जाना, रोना मैंने कभी सीखा नहीं, रोना मैंने कभी सीखा नहीं, चखा जीवन में फल सीखा नहीं हाय रे हाय, चखा जीवन में फल सीखा नहीं, मैं तो हर बोल देने को तैयार हूँ, रस का फूलों फूलों का गीतों गीतों का बीमार हूँ, हर हसी चीज का मैं तलबगार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, हर हसी चीज का मैं तलबगार हूँ।